این موضوع به شکلی بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به تبوک حرکت کرد، باز منافقا دیگه چی میگفتن؟ نه رفت مکه و در جزیره العرب توی مرزکه جای نش داره، میخواد قصور شام فتح بکنه. باز یک دیگه خنده میکردن و عجیب نیست؟ باز میگفت ولد بیخی من تعجب مادم که این نمیول پیسه نداره که خدا نگاه بکنه، ولی این میره که رومیان میجندد. باز میگفت دیگه را به دیگه سر میداد. الله میگه که برای قل استهزی او خوب مسخره تان بکنه، ان الله مخرجون، خداوند متفرید آورنده است، ما تحضرون آنچی که از آن میترسیدید. شما از آنچی که میترسید یکی صفات از اینها بود، یکی تسلط از این پیغمبر به نظام بود. ارزش اینا میده، ارزش الله چی کرد؟ برشان داد، هم چهره های ننگین از اینا رو معرفی کرد و هم خداوند متعال دین را غلبه داد. ولئن سألتهم، قسم است اگر بپرسی از منافقان، لیقولن، خام خام میگه انما کنا نخوض و نلعب. اگر بپرسی ازشان که چرا استهزا به دین میکنی؟ چرا استهزا به قرآن میکنی؟ چرا استهزا به پیامبر خدا میگی؟ لیقولن نخام خامه انا کنا نخود و نلعب. جزی نیست که هر آن ما فرو میرفتیم، نخود و فرو میرفتیم در سخنان، اصل قسم میکردیم و نلعب و بازی میکردیم، وقت خدا صرف خوش تیر میکردیم. قل بگویید عبی الله و آیاتی، بگو آیا با خدا و آیاتی با آیاتهای او و رسول با فرستاده او کنتم تستهزئون، شمارش خم میزنید. اگر فتوایت خلا شد دیگر فتوایی پیدا نشد، به دین خدا فتوایی کردن. یک مجله بود، تراسل بود نامش هست، یک مجله مدن مدرسه هم آورده بودن و این وقتهای پارسل تبه شده بود، در اوجا چیزای نوشته کرده بودن در بخش فتوایاتش به پیغمبر خدا علیه السلام به مکه مکرمه، بس صراحتاً دشخن مجازده بودن. ولی مولا نصرین کشیدن ارگه به پیشا به علما که در حقیقت ممثلین دین هستن، دیگه گفت خلا شد به اینها گفته برو. ولی دیگه ساتری نیست، دیگه فاکاهی نیست که رفتی به کعبه با تو با فکایی بگوی، با قرآن کریم باید فکایی بگوی، باید با پیغمبر خدا فکایی بگوی. اینی مردم از قل ابالله و آیاته، بگو آیا به خدا و آیات خدا و رسولی به پیامبر او کنتم تستهزئون، شما ریشخند میزن استهزا میکنید. بناهن لا تعتذروا، عذر نگوید. اینا خو این ریشخندی ها را که گفتن به پیامبر خدا رسید. وقتی پیامبر خدا یار خواست که چرا تو میگوید سر میبخشید یا رسول الله، ما فکر ما نبود سر، اصلا در سخن رفت یکان دفع غلط از ما شد. لا تعتذروا، عذر نخواهید. قد کفرتم، مسلمن کافر شده اید، بعد ایمانیکم، بعد از ایمان آوردنتان، به ای استهزایتان کافر شده اید بعد از ای که مسلمان بودید. این نعفو عن طائفت منکم، اگر عفو کنیم از گروهی از شما، نعذب طائفتا، عذاب کنیم گروهی دیگر را، به انهم کانوا مجرمین، به سبب این که مسلمن ایشان بودن مجرمان. خب تو خلا شدی که قسم خوردی، خب بار دوم اگر تکرار میشه چی میشه؟ باید جزا ببیند دیگه، باید جزا ببیند. المنافقون، ولی قرآن کریم معرفی میکند که یکی از کارهای منافقا همی بود که بر دین ریشخن میزند، برزشهای دینی تمسخر میکند، بخاطر از اینکه اینا همیشه یکی با دیگرشان یک جا هستند. المنافقون و المنافقات، و مردان منافق و زنان منافق، بعضهم اولیاء و بعضهم من بعد، بعضی هم بعضهم همشان من بعد از یک قماشند، بعد هم من بعد همیشان از یک قماشن، همیشان بعضشان از بعض دیگرشان هستند، ائتلاف دارن. چی میکنن؟ یأمرون بالمنکر، امر میکنن با کارهای بد، با کارهای بد امر میکنن، و ینهون عن المعروف، و باز میدارن مردم را از کارهای پسندیده. دو سوم، و یقبضون ایدیهم، میبندن دستهای خود را از کار خوب، کنایه از معامله با شخصی که نیکوکار است. نسو الله، فراموش کردن الله را، چارم صفتشان، فنسیهم، پس فراموش کرد خداوند ایشان را. منافق با زن منافق همیشه دست تعاون میدهد، همیشه دست تعاون میدهد، امر با کارهای بد میکنن، من از کارهای خوب میکنن، دستهای خود را از استعمال در امور خیر باز میدارن. در کار خیر نارا بکش، پس کار خیر نمی کند. در جایی که شهر است باز ببینید که تمام روز پیسه را کجا مصرف میکنه؟ ستاره ها را جور میکنه. پیسه را در کجا مصرف میکنه؟ افلام مبتذل را جور میکنه. پیسه را در کجا مثلا سینما ها را جور میکنه؟ این رقم کار را برش بگذار. این منافقین در این کار بسیار تیز هستند. وقتی که مسئله اصلی را برش بگوی در او کسی دست نمیزند. نسل الله چارم صفت از اینها ایست که فراموش کردن الله را و نسیهم بس فراموش کرد ایشان را خداوند متعال. ان المنافقین بشک منافقان هم الفاسقون ایشان بکلی برآمده از دین خدا. هم الفاسقین امی مردم بیخی از دین برآمدن. وعد الله المنافقین والمنافقات وعد کرد خدا مردان منافق و زنان منافق را والکفار و همه کفار را نار جهنم آتش دوزخ خالدین فیها جاوید باشند در آن. هی حسبهم همین یک عذاب بسنده ایشان است و لعنهم الله و نفرین کرده خداوند متعال بر ایشان و لهم عذاب مقیم و برایشان عذاب همیشگی است. پیامبر خدا علیه قرآن کریم جای دیگری هم میگه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بدترین مردم که زیان کرده کی است؟ کسی که در دنیا تاوان کرد و در آخرت هم تاوان کرد. منافق هم در دنیا تاوان کرد و هم در آخرت. در دنیا هم تاوان کرد، شخصیت بدی دارد، چاپلوس، سخت مردم چاپلوس هستند، نوکر، هر جایی را نوکری میکنند. پیش از این مسلم نیست، هر کسی که میاید از گوشش بگیره فقط ماشین چی را که چارج بکنه، ماشینه زنگ که در ساعتی که تو بخوای امو اقبر زنگ میزنه. انسان منافق اداره از خود ندارد، اراده از خود ندارد. آن چی که برش دیگر را بگه همه تو میدود دیگر، هیچ برش به تفاوت است. یک روز چیخ میزنه روسا را تایید میکنن، دیگر روز باز امریکا را تایید میکنن. عجیب خواه است که کسی برش بگه که ولی تو خود تمام روز امریکا را بد میگفتی، امروز در پرویه از چی تو ساد شدی؟ هیچ معیار نیست کتش. کالذین من قبلكم به مثل آن کسیست که پیش از شما بودند. کانو اشد منکم قوتن، بودن شدیدتر از شما از حیث قوت و اکثر اموالا و زیادتر از روی مال و اولادا و از روی اولاد. فستمتعو پس نفع گرفتند به خلاقهم به نصیبه خوش. فستمتعو به خلاقهم اونها به اندازه فستمتعو به خلاقهم بس نفع گرفتند به اندازه قدرت خود، به اندازه توانه و حسهی که برش تعیین شده بود. شما ای منافقین فستمتعتم بخلاقکم، پس نفع گرفتید شما هم به نصیب خود، به حصه خود. کما استمتع الذین من قبلکم، چنانچه بهره گرفته بودن آنانی که پیش از شما بودن، بخلاقین به نصیب خود. و خودتم و فرو رفتین در باطل کلذی خادو، مانند کسانی که فرو رفته بودن پیش از شما. اولئک آن جماع حبطت اعمالهم، نابود شد کردارهای ایشان فی دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت. و اولئک هم الخاسرون، و آن گروه ایشان زیانکارانند. در این آیت فقط یک نکته داد، هر کاری که از دستتان میرسد بکنین، این جریان طوریست که از شما پیش مردم هم تیر شدن که از حیث قوت و اولاد و نفر و قواره قوی تر بودن، اونا هم مانند شما ولی چی کردن؟ بر ضد دین یورش بردن، ولی به اندازه چیزی که الله برش تعیین کرده بود از او زیاد نشد. مرگش الله تعیین کرده بود، زندگیش الله تعیین کرده بود، رفت پشت کارش. این شکل شما مگر منافقت میکنین، یک وقتی میرسد که این دنیا را ودا میگوید. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا نیامده به ایشان خبر آن مردمانی که من قبلهم پیش از ایشان بودند؟ قوم نوح و عاد و ثمود، از قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و از قوم ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدین و قوم شعیب علیه السلام و المؤتفکات و اهالی قریه های زیر زبر شده. در این چند نکته برمو میده. منافق و کافر باید بفهمند که آخرین توانیان امین ها هستند. چرا؟ تاریخ نشان دادن لم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا نیامده به ایشان خبر آن مردمانی که پیش از ایشان بودند؟ از قوم نوح علیه السلام خداوند متعال به امواج کوبنده طوفان اونها را غرق ساخت. و عاد و قوم عاد که هود علیه السلام پیامبرشان بود با وسیله بادهای تند و وحشتزا برباد شدن و از بین رفتن، و ثمود و قوم صالح علیه السلام که با زلزله از بین رفتن، و قوم ابراهیم و به قوم حضرت ابراهیم علیه السلام که نعمتها را خداوند متعال از بیشان گرفت، و اصحاب مدین و قوم شعیب علیه السلام که به وسیله آتش آتش باران شدند، و المؤتفکات و اهالی قریه زیور و زر شده، اهالی قریه که زیر با پایینش با بالا شد و پایینش با پایین شد، زیر و زبر شدند. اشاره به قوم لوط میکند که خداوند متعال بلندشان کرد، بعد به دیگر روی زدش، از او بعد باران سرش آورد. و المؤتفکات اتتهم رسولهم، آمدند به ایشان پیامبرانشان، بالبینات بدلائل روشن، فما کان الله لیظلمهم، پس نبود خداوند که ستم کند بر ایشان، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ولیکن ایشان بودن که بر نفسهایشان ستم میکردن. ایخو یک گروه بود منافق که با هم ائتلاف کرده بودن، ولی مسلمان ها را هم قرآن کریم اشاره میکند که والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمنه، بعضهم اولیاء و بعض، بعض از ایشان کارساز بعض دیگرشان است، همیشه تعاون میکنن، همیشه تعاون میکنن، یأمرون بالمعروف، امر میکنن به کارهای پسندیده، و ینهون عن المنکر، باز میدارن یک دیگر را از کارهای بد، و یقیمون الصلاة، برپا میدارن نماز را، و یؤتون الزکات، میدهن زکات را، و یطیعون الله، و یطیعون الله و رسوله، و اطاعت میکنن خدا و پیغمبر را، اولئک سیرحمهم الله، همین گروه به زودی رحم کند ایشان را خداوند متعال، ان الله عزیز حکیم، مسلما الله غالب و با حکمت است. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، وعده کرد خدا مردان مؤمن را والمؤمنات و زنان مؤمنات را، جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی که می رود از زیر درختان آن، الانهار جویها، خالدین فیها، در حالی که جاوید باشند در آن، و مساکن طیبتا و مسکنهای پاکیزه، فی جنات عدن، در باغهای پاینده، و رضوان من الله اکبر، و رضای الله بزرگتر از همه دیگر نعمت هاست، ذالک هو الفوز العظیم، این از کامیابی بزرگ. یا ایها النبی، ای پیغمبر، جاهد الکفار، جاهد الكفار والمنافقين، جهاد کن با کافران و منافقان، و غلظ عليهم، و درشتی کن بر ایشان، و غلظ عليهم، جبینت برش قوی بگیر، و مأواهم جهنم، و جایشان دوزخ است، و بئس المصير، بد مرجعت دوزخ، يحلفون بالله ما قالوا. دیگه باز بعد از این باز صفات منافقین قرآن بیان میکند، يحلفون بالله ما قالوا، گفتن قسم میخورن به خدا که نگفتن اونها چیزی را در حق دین و پیغمبرشان، ولقد قالوا کلمه الكفر، بیشک گفتن کلمه کفر را با آشکار، و کفروا بعد اسلامهم، و کافر شدن بعد از اظهار کردن اسلام خود، و همو بما لم ینالوا، و قصد کردن به آنچه که نرسیدن که قتل پیامبر خدا بود، و ما نقمو، و عهد نکردن الا ان اغناهم الله و رسوله، مگر از این که توانات کرد خداوند متعال ایشان را خدا و پیغمبرش، من فضله، از فضلش. پیغمبر خدا علیه السلام از غزوه تبوک وقتی که برگشت، در را مجاهدین در مابین دشت روان بودند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام و حضرت حذیفه ابن الیمان و با یک صحابی دیگری گفت این تا سر تفا پیر میشه که زودتر به اسلام برسه. این کسی باز گفت یا رسول، ایران نزدیکتر است. پیغمبر خدا علیه السلام کاروان جدا شد و از راه بیسای تقلق میخواست که زود با این شهود طرف. 12 نفر از منافقا که دید که پیغمبر خدا تناست، پوزای خدا پیچاندن، بعد از او باز پشتشان حرکت کرد. همین که رفرق پایشان نشونید، پیغمبر خدا به حضرت حذیفه گفت که حذیفه، منافقین است رویشان را بگیرید. تن حذیفه ساد میشه، ببین چی صحابه بودن، چه قیمان محکم. پیغمبر که برش گفت که بگی رویشان، حضرت حذیفه جای بجا ساد شد. و پیامبر خدا که تو صحابه دیگر خدا پس بر طرف لشکر رساند. در اینجا ام حذیفه در مقابل 12 نفر جنگید، وقتی که فهمید که نماندش که دیگه پیش برود، گفت دیگه او طرف رفتن نمیتونه. گفت ما را اجازه بده، گفت اگر رفتیم که تو جنگ میکنم. بعد در مقابل شمشیر حضرت حذیفه اینا عقب رفتن. وقتی که پیامبر خدا در مدینه و نواره آمد، حضرت حذیفه را خواست که پیش بیا. گفت شناختی اون مردم؟ گفت نه یا رسول الله. گفت فلانه فلانه فلانه فلانه، کل نمایش برش گرفت. بعد برش گفت که این منافقین امت ما اینی مردم هست، نمایش گرفت برش. حضرت حذیفه از اون تاریخ به نام صاحب سر رسول الله مسمى شد. و حضرت عمر رضی الله عنه برش گفت که حذیفه تو را به الله قسم میتونم که این دمیلت منافقین نام عمر نبود. حضرت حذیفه برش میگه که قسم به خدا که نام تو نبود. باز خوش میشود، باز گریان میکنه و هر کسی که فوت میکرد، حضرت حذیفه عسکر خدا رایی میکنه، میگه ببین که حذیفه است یا نیست. اگر حذیفه در مابین جبهه بود، در صف نمازگزارا، حضرت عمر میامد؟ غیر از اون نمیامد. گفت حتما منافق است که نیامده. حضرت ابن عطیه میگه که ما 40 نفر صحابی، 30 نفر از اصحاب پیغمبر را دیدم ملاقات کردم و هر کسی که میشه باز میگم که خدا از نفاق به تو پناه برده، همیشه از منافقت میترسیدن. اولی که ما به مسلمان ها بگیم این حالت ما نفاق است، زورشان میدهد. شما میبینید که گفت منافق قارشان میاد، وجدو گفت فاسق زورش میدهد. و حالا که اصحاب پیغمبر میترسیدن، عجز ما شما خب باید بترسیم، باید بترسیم، گفت عادی نیست. و اینی روند زندگی ما بیخی منافقانه شده، کاملا منافقانه. پروردگار سر ما شما رحم بکند. بنان یحلفون بالله ما قالو، قسم میخوردن که هیچ گاه چیزی را نگفتن که بر ضد پیغمبر باشد. ولقد قالوا کلمت الکفر، اینا گفتن کلمه های کفر را، کلمه های کفر را گفتن. و کفروا بعد اسلامهم، کافر شدن بعد از اظهار کردن اسلام خود. و همو بما لم ینالوا، و قصد کردن آنچه که نرسیدن به آن، که همان کشتن پیامبر خدا بود. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، انتقام نمیگیرن از پیغمبر مگر با خاطر اینکه خدا و پیغمبر اینها را از فضلش غنی کردن. این عرب های جاهل چرا در مقابل پیغمبر میرزمن؟ عربی که دیروز ایش کس را نمشناخت، فارس و روم را نمشناخت، مردم غریب و بیچاره و که نه نان داشتن نه لباس داشتن، توسط از این پیغمبر چقدر عظیم مقام پیدا کردن. تاریخ عربا رو پیش از اسلام مطالعه بکن، هیچ چیزم ندارد. اسلام اینا را عزت داد. پس در عرب که کسی کافر می شود، منافق می شود، یقینا که جزای بسیار بزرگ باید داده شود برش. از این خاطر الله میگه چرا انتقام نمیگیره مگر با خاطر اینکه الله به واسطه پیغمبرش به اینها عزت داد. فان یتوبوا یک خیر لهم، اگر توبه کنند باشد آن توبه کردن برایشان بهتر. و این یتولوا، و اگر رو گردانه از توبه، یعذبهم الله، عذاب کند ایشان را خداوند عذابا علیما، عذاب دردناک فی دنیا و آخره، در دنیا و آخرت. و ما لهم فی الارض من ولی، و نیست ایشان را هیچ دوست ولا نصیر، نه هم هیچ مددگاری. و منهم، و از ایشان من کسی است که عاهد الله، پیمان کرد با خدا، لئن آتانا من فضله، که البته دهد برای ما مال را از جانب خودش، فلنصدقن، هر این صدقه کنیم آن را در راه پیش، فلنصدقن، خامخا صدقه کنیم آن را در راه دین، ولنکونن من الصالحین، و خامخا می باشم از جمله نیکوکاران. امام ابن کثیر رحمت الله علیه ای آیت را در شأن ثعلبه بن حاتب رضی الله عنه آورده و اون موضوع طوریست بود که ثعلبه میگه بسیار غریب آدم بود و پیامبر خدا گفت که از فقر به تو شکایت کردم، بر ما دعا بود که خداوند متعال ما را پیسه‌دار بکند. پیامبر خدا برش گفت که نه، حوصله بکن، این مالی که تو داری همین بر تو کفایت میکند. بعد وقتی که شلش و پیامبر برش دعا کرد، بز خرید. از اون بز بعد او زیاد زایید، یک رمگک از پیش جور شد. بعد از در 5 وقت نماز کمتر می آمد. دیگه که زیاد شد برش، بعد در یک جمعه و دیگه جمعه می آمد. از اون که بیشتر شد دیگه در یک دیگه اید می آمد. سال گذشت که پیامبر از پیش زکات خواست، باز گفت که پیامبر از پیش من جزیه می خواهد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم

خدا و پیغمبر از این غنی است که یک قگه چیزی تو را قبول بکنه. همین رقم کردن. این را دو ملامت کردن. الله این آیت را نازل میکنه که ببینن یکی از صفات منافقین همیست که یلمیدون المطوعین، صدقه دهندگان به چیز کم باشه و زیاد بوده باشه همیشه ملامتشان میکنه. یکی داد ریاکار میگه، یکی داد میگه این به هیچ چیز نمیشود. بناهن فیسخرون منهم، به اینها تمسخر میکنه، خب خداوند معتاد بدلی تمسخر از اینها را به عذاب دردناک میدهد. از بسی که این عمل بسیار زشت است، زیرا ارگاه مسلمان ها چی میکنه در جامعه اسلامی که این توهین ها شروع شود؟ اگر ما 30 میلیون انسان اگر تنها در کابل بکن 7 میلیون انسان زندگی میکند. شهر 7 میلیونی ما اگر روزانه یک افغانی رو بتا 30 میلیون افغانی میشود. اگر در یک ما 30 روپه و 30 روپه هیچ چیز هم نیست، اگر ما 30 روپه را ماهانه یک جا بکن، شما میگوین چقدر مشکل ما حل میشد؟ بزرگترین مساجد جور کرده میتونیم، بزرگترین مدارس جور کرده میتونیم و بزرگترین شفاخانه را ایجاد کرده میتونیم. برای 30 روپه به هیچ نفر سخت تمام نمیشود. اگر این کار را بکنیم، در حقیقت ما بنیاد دولتی خود را و دینی خود را تقویت کرده ایم. چون این پیسه کم در ذهن ما همیشه کوچک شمرده شده و مسلمان ها کم پیسه را که انفاق بکنی سرخنده می کند. از این خاطر نتیجه نمی گیریم. اسلام آمد بر ما امیر تعلیم می داد که نه، پول کم را کوچک بشمار نشمار، بلکه او را زیاد بشمار. از طرف می دانی که برای اهداف دینی تان کار بکنن. کسایی که این رقم کوچک شماری را شروع بکند، استغفر لهم، اگر آمرزش طلب کنی برای ایشان، اولا تستغفر لهم، یا آمرزش طلب نکنی برای ایشان. این تستغفر لهم، اگر آمرزش بخواهی برای ایشان 70 مرتبه فلن یغفر الله لهم، پس هرگز نیامرزد خدا ایشان را. ذالک بانهم کفروا، این به سبب آن است که ایشان کافر شدن بالله، به خدا و رسولی و پیغمبرش. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند هدایت نمی کند گروه فاسقان را. الله گروه فاسقان را هدایت نمی کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را الله میگه که سر کافر با کافر طلب استغفار نکن. بشی عبدالله ابن ابی سلول آمد پیش پیامبر خدا و گفت که یا رسول الله، پدرم فوت کرد، من جنازش بخوام. پیامبر خدا به جنازش رفت. یک تعداد صحابه گفتند که یا رسول الله، منافق ظالمی است، او چرا میری؟ پیامبر خدا برش گفت که الله تا هنوز مرا منع نکرده. اگر 70 مرتبه بیشتر ایره برش استغفار خدای را ببخش، امیرم برش میکردم. این چی رحم انسانی بود. بعد قرآن کریم آیه بعدیش انشاءالله پسان میگه که از این هم معنیش کرد که سر لا تقوم على قبره، بر قبر از این مردم هم نگستاد نشد. مسئله 70 مره در حقیقت تأکید است. مثل که ما میگیم که اگر 100 بار برم بگی کارا نمیکنم، معنایش این نیست که اگر 101 دفعه گفتی بازی کارا میکنیم. در اینجا هم اقدر طلب و آمرزش برای این مردم بکنی، الله اینها را نمیبخشد. الله اینها را نمیبخشد. زیرا خداوند گروه فاسقان را هدایت به کار خوب نمیکند، از جمله چیزی که در آخر وقت هم را تو احترام نمیگذارد. فرح المخلفون بمقعدهم، خوش شدن بازماندگان به نشستن خود، خلاف رسول الله، بر خلاف رسول خدا. خلاف بازماندگان هم می شود یک معنا. خوش شدن بازماندگان به نشستن خود در خانه هایشان، خلاف رسول الله، بر نشستنشان در خانه خدا از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. یا خلاف به معنای اعراض، خوش شدن به اعراض از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و کرهو، و بد پنداشتن ان یجاهدو بی اموالهم، که جهاد کنن با مال خیش و انفسهم و با جانهای خیش، فی سبیل الله، در راه خدا. و قالو، گفتن لا تنفیرو، بیرون مروید فی الحر، در گرما. بخاطر که جنبه خدا کلام بکن بازن، دمی گرما دیگه کسی میرود؟ یک وقت دیگه باید میرفتیم. قال، بگو ای پیغمبر، نار و جهنم اشد و حرن، بگو آتش دوزخ سختر از حیث گرمی. لو کان یفقهون، اگر می دانستن، اگر می دانستن آتش دوزخ از این گرمی میکرد سختر است. فلیضحکوا قلیلا، پس باید بخندن اندک. ولیبکوا کثیرا، و باید بگیرین بسیار. به این نشستنشان در خلاف پیغمبر فلیضحکوا قلیلا، بسیار کم باید بخند. اینا خنده میکنن، اینا گفش دادن. هو اذن، هرچی که ما بگویم گوش میده، باز آوالا یک دیگر پشت سر خود میزنن. الله در شعر فلیضحکوا، باید خنده بکنن، قلیلا اندک، ولیبکوا کثیرا، و بگیرین باید بسیار زیاد. خنده ازا به سه نوع است، قهقه، ضحک و تبسم. خنده قهقه را پیامبر خدا هیچ نکرده، هرچی خنده ضحک است بسیار کم کرده که آواز بلند کرده شود، و تبسم را پیامبر خدا علیه السلام همیشه داشت. بسیار خوب است که انسان تبسم داشته باشه، و این لطف خداست که نصیب یک کس می شود، همیشه پیشانیش خلاص می باشد. و یکی هم ضحک است که خنده کمه که بلندتر می شود در بعضی از مواقع، ولی خنده قهقه یمیت القلب، قلب را می میراند، از اینکه به معنا خنده بکنی و آوازت بلند کرده شود. فلیضحکوا جمله خبری است، به این که فلیضحکوا خنده خواهند کرد، قلیل اندک، بعد از اینکه جزای از این عملش را بگیرن بسیار کم خنده خواهند کرد. ولیبکوا کثیرا، و بگیرن بسیار، جزا هم به ماکان یکسبون، جزای آنچه که بودن که می کردن. فإن رجعك الله، پس اگر باز آرد خداوند متعال تو را الى طائفتین منهم، به سوی گروهی از ایشان، اگر تو را خداوند متعال باز آرد به گروهی از ایشان، به معنای این نیست که آمدن پیامبر در شک بود، خداوند متعال که باز آرد و اینها در او وقت مورد عذاب خدا نشده باشند. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس باید بخنن اندک یا خنده خواهند کرد کم، زیر خبر می شود، خبری است. ولیبکوا کثیرا، و بگیرین بسیار، جزاء بما کانوا یکسبون، جزای آنچه که بودن که می کردن. فإن رجعك الله، پس اگر باز آرد خداوند متعال تو را و اینها نمرده باشند، الی طائفة منهم، به گروهی از ایشان، فاستأذنوک للخروج، پس اجازه خواهند خواست از تو برای بیرون رفتن، برای جبهات دیگری، برای جنگهای دیگری. میگه سید آینده باز ما را سید گو که ما چی میکنیم، این رقم سخنها خواهند گفت. فقل برشو گو لن تخرجو معی ابدا، فقل بگو لن تخرجو معی، هرگز بیرون نخواهید شد با من، ابدا هیچگاه، ولن تقاتلوا معي عدوا، و هرگز جنگ نخواهید کرد همراه من با هیچ دشمنی. انکم رضیتم بالقعود، هر آن شما رضا شدید و نشستن، اول مرت در اول بار، در اول بار رضا شدی ولی بشین، فقعدوا مع الخالفین، بشینین با پسماندگان، بشین کسایی که در خانه هستن. در خانه چند نفر هستن؟ طفل، زن، معیوب، اینی سه گروه هستن. در قطار از اینها بشین، یک چادر را سر خود پرتو. ولا تصلي على احد منهم، نماز مگذار با هیچ یکی از ایشان، مات ابدا که بمیرد. ولا تصلي على احد منهم، مات ابدا، با هیچ یکیش نماز در هیچ وقت نخوان وقتی که بمیرن. ولا تقم على قبره، و استاده نشو بر گورشان، با گورش استاده نشو. در سخن گفتن و تبلیغ بر سر قبر، این به خاطر صحیح است که حضرت عمرو بن العاص هم به فرزندش وصیت میکنه که از قبر سخت میترسم، ارگاه که مرا دفن کردین بعد از آیهی که میخواین چند لحظه بوده باشه که ما انس بگیرم با رفیقای من که در قبر هستم. بعضی گفا باز در قبر هسته که او صحیح نیست، به این عنوان که در خاک انداختن چیزای بدعتی وجود دارد، مردم باز کارهایی میکنه عجیب عجیب، بیره پرت و پرت و بیلتا باز او را دستش نمیگیرد، او را باز من دازه با دیگر کس میگیرد، در وقت آخر که باز خلاشا باز بیره از سر قبر به او طرف رفت کرده من دازد. این هم چیزی هست که در دین نیست. یا که داد چی میگم، اگر سرش اوا پرته که استقامه شخ شود، با تو را خدا هدایت بده، تو خواه سر خاک انداختی دیگه، و مرده فهم زیر است. این رقم گفای عجیب عجیبی را میزن دیگه، این گفا صحیح نیست. بنان بر قبر استاده شدن کار نیک است که سخن گفته شود، و باز این شکلش غلط است که مردم استالف ما رواج داره. هر صبحی وقت وقت دیگه دل دل میره سر قبرشان، قرائه کرده صبحی صبحی 20 نفر 30 نفر میشینن، چی گفت است؟ ورق قرآن میخوانه. نه تنها دخانیت بخوان، این رقم گفا را از جان خود جور نکن، ده ای ای گفا صحیح نیست. گرچه ببینید که هر جایی شما قرآن بخونید انشاءالله به مردگانتان میرسد، هر جایی که بخونید. با قبرشان استاد نشد با قبر منافقین، انهم کفروا بالله، هر آن ایشان کافر شدن با خدا و رسوله و فرستاده او، و ماتوا و هم فاسقون، و مردن در حالی که ایشان فاسق و بدکار بودن. ولا توجب که اموالهم ولا اولادهم، بشگفت نه اندازت تو را مالهای ایشان که مال زیاد داشته باشه با تو بری سر قبرش، ولا اولادهم، نه هم فرزندانشان. انما یورید الله و اولادهم و اولادهم، به شگفت نه اندازه تو را مالهای ایشان و اولادهم، و نه هم فرزندهای ایشان زیاد فرزند داشته باشد. انما یورید الله، جزی نیست که میخواهد خداوند متعال ان یعذبهم بها فی الدنیا، که عذاب کنه ایشان را به آن در دنیا، و تزهق انفسهم، و بیرون شود ارواحشان، و هم کافرون، و ایشان کافر باشند. بسر منافق استاد نشه ولو که مال زیاد داشته باشد، ولو که فرزند زیاد داشته باشد. و اذا انزلت سوره ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، و چون فرو آورده شود سورتی به این عنوان که ایمان به خدا بیارید، و جاهدوا مع رسوله، و پیکار کنید به خاطر اعلای کلمت الله امرای با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، استاذنک اولو الطول منهم، اجازه خواهند خواست از تو صاحبان قوت از ایشان، صاحبان پولدار از ایشان، و قال و گویم ذرنا نکن مع القاعدین، بگذار ما را تا باشیم امرای نشستگان، بگذار سر کار داره، متکبرم می شود. هر منافق که به جهاد سوقش بدی متکبر می شود، بسیار کار داریم سید. رضو بی ان یکونو مع الخوالف، راضی شدن با آن که باشن با زنان، مع الخوالف با زنان باشن، با نشستگان بوده باشن. و طبع على قلوبهم، مهر نهاده شد بر دلهای ایشان، فهم لا یفقهون، پس ایشان نمی فهمند. به این مردم نمی فهمند در حالی که دلش الله جل جلو به گمراهی مهر کرده. لکن الرسول والذین آمنوا معه، لکن پیغمبر و آنانی که ایمان آوردن با معیت پیغمبر، جاهدوا، جهاد کردن، به اموالهم، به مالهای خود، و انفسهم، به نفسهای خود، و اولئک لهم الخیرات، و آن گروه را هست مر ایشان را نیکی، و اولئک هم المفلحون، و آن گروه ایشان رستگاران. پیغمبر که با صحابه در راه خدا جنگید، ارضیشان فعلا نیستن، ولی اولئک هم المفلحون، همی گروه رستگار شدن. عین شکلش چند سال بعد ما شما هم نیستین، یک تعداد به جهاد در راه خدا کامیاب میشن، یک تعداد مخالف میشد. قرائکت و قعود و معالفالفین، بشینین قرائکت سر شکر بزنه، فرینی بخورین. اعد الله لهم جنات تجری، آماده کرده خدا برایشان باغ‌هایی که می رود روان است، من تحتها الانهار، و از زیر درختان آنها جویها، خالدین فیها، در حالی که همیشه باشندگانند در آن. ذلک الفوز العظیم، امین است کامیابی بزرگ. و جاء المعذرون، و آمدن عذرگویان، من الاعراب، از بادیه نشینان، لیؤذن لهم، تا اجازه داده شود ایشان را. و قعد الذين كذبوا الله ورسوله، و نشست آنانی که دروغ گفتند خدا را و پیغمبر او را. ببینید که قبیله از عامر، طفیل و از غطفان آمدند، اینا هم از اعراب بانینشین آمدند تا اجازه داده شود ایشان را. و قعد الذين كذبوا الله ورسوله، نشست آنانی که دروغ گفتند با الله و پیغمبرش. سیصیب الذین، و زود برسد آنان را که کفر و کافر شدن، منهم از ایشان عذاب علیم، عذاب دردناک. تعدادی از طوائف اجازه میخواستند که بیایند و تعدادشان عقب رفتند، ولی نتیجه چی شد؟ برای انسانان کافر از طرف خداوند متعال عذاب دردناک است. این آیات ها طور است که هیچ کس خدا استثناء کردن نمیتونه، و تو فکر میکنه خیلی چطور بکنیم دیگه. قرآن کریم ها استثنایش شروع میکنه که جهاد کی نمیکنه؟ اینی مردم، از طرف خدا رخصت برش هست. اینی مردم، اینی صفات نداشه، اینی سر تو جهاد فرض است. لیس علی الضعفا، نیست جهاد و رفتن به سنگر بر مردم های ضعیف. مردم های ضعیف که نمیتونن برون، این ضعف از دو وجه بوده باشد. یکی ضعف به این عنوان که از نظر مادی توانه از زیر نداشته باشی که به سنگر بری، و یا از نظر عزیز ضعیف بوده که را سر بند بوده باشد، رفتن به او جا نتانی. ولا علی المرضى، و نیز تکلیف بر آنانی که مریض هستند. مریض است که الله تعالی معاف میکند. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، و نه بر آنانی که نمییابند چیزی را که خرج بکنند، خرج بکنند در جور کردن وسایل تجهیزات نظامی شان. حرج گناه اذا نصحوا لله و رسوله، چون نیکخواهی بکنند برای الله و پیغمبر او. برای ضعیفا و مریضا و کسایی که پول تمویل خود را در باب جهاد ندارند، بر اونها گناه نیست. ولی چه وقت گناه نیست؟ اذا نصحوا لله، انگامی که خیرخواهی بکنند با خدا و پیغمبرش. چی رقم خیرخواهی بکنند؟ یک خیرخواهیش اجزایی است که نصف شب بخی به الله التجا بکن، بگو پروردگار صفوف مسلمانان را محکم بگردان، پروردگار به لطف کرمت اینها را قوت ببخش، پروردگار مشکل ما را حل بکن که ما هم در صف ایستادگی بکنم. این رقم دعا بکن، حداقل دعا خوب بکن، نماز رو خوانده میتونی برادر گلم، این کارا بکن. منافقت نکنی. منافقت چی رقم است که در جهاد هم نمیریم باز کسی که جهاد بکن سرش ناما بانیم، بقدری که من نجات پیدا بکنم سر مجاهد نام مانده برید. ایت نباید بکنه سر مجاهد نام نمان، سر مجاهد نام نمان که بیخی در منافقت داخل میشه، برای که بگم پروردگار ما توفیق قناعت بکنه که غلطی هایش هم اصلاح بکنم. ما علی المحسنین من سبیل، نیست بر نیکوکاران هیچ راه عتاب. نیکوکار کیست؟ که در دعا خو کرده میتونی تایید صف جهاد را خوب کو، تبلیغ علیه جهاد خو نکو. والله غفور رحیم، الله بخشنده مهربان است. بعد از این خود اصلاح بکن. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نیست گناه بر آنانی که چون بیای نزد تو ای پیغمبر لتحملهم، تا مرکب دهی ایشان را. قلت گویی لا اجد ما احملکم، نمیادم آنچه که سوار کنم شما را علیه بر آن. تولا باز کردم و اعیونهم تفید من الدمع، در حالی که چشمهایشان جاری و روان باشد از اشک، حزنن از روی غم، الا یجدو ما ينفقون، به آن که نمیابن چیزی را که خرج بکنن به خاطر جهاد. هفت نفر آمدن از انصار، معقل بن یسار، صخر بن الخنساء، عبدالله بن کعب، سالم بن عم، سالمه بن عتماء، عبدالله بن مغفل و ابن زید. اینا آمدن. بعض علما میگن که سه حضرت ابو موسی اشعری و در رأی جمهور سه برادر بودن، معقل ابن سوید، نعمان ابن بشیر. اینا آمدن و پیامبر خدا گفتن که یا رسول الله، ما در خانه تو چیزی نداریم که رکت خود ببریم، پیسه هم نداریم، مرکبی هم نداریم، شمشیر هم نداریم، اگر ما را کمک بکنی که ما در جهاد برویم. پیامبر خدا باش گفت که ما متاسف هستم که تو چیزی ندارم که با تو کمکت بکنم. گریان کرده از مجلس پیامبر بیرون آمدن که ما چرا باز مانده. الله میگه با اینها هم گناه نیست، الله اینا را معاف کرد، زیرا از سی دل خواستن در صفوف جهاد خود تنظیم بکنن، ولی مشکلات برش بود و پیغمبر هم چیز نبود که برشان میداد. بنان این مردم هم استثناء شدن. گروه چهارم دیگه وجود ندارد. انما السبیل، جزی نیست که راه الزام و ملامتی علی الذین برانان است که یستأذنون، که اجازه میخوان از تو در نشستن، و هم اغنیا، در حالی که اینا توانمند هستند، پولدار هستند. رضو راضی شدن به ان یکون مع الخوالف، بر این که باشن با زنان پسمانده، با زنان قرار کرده بوده باشن بشینن کردشان خصه بکند. و طبع الله علی قلوبهم، مهر نهاد خداوند مطاب بر دلهایشان، و هم لا یعلمون، پس ایشان نمیدانن عاقبت کار خود را، عاقبت بدبختی خود را نمیدانن که در کجا هست. پس نکته ای شد که اگر خواسته باشیم که الله از ما راضی شود یا در راه خدا جهاد بکنیم با مال و جان، نمیتونیم، مشکل داریم، با الله تواضع میکنیم که خدایا منم ببخش و پروردگار و برادران مجاهد ما را کامیابی نصیب بکن، و نصیحت و خیرخواهی برش بکنیم، جایی که غلط میشه خبر شد، این غلطی را اصلاح بکنیم، صفوف فشرده بکنیم. این کار کردیم خوب. کار سوم وجود ندارد. از این طرف دیگر چهارم گروهی شده نمیدانیم که بعد از خودم مسلمانم بگیم. پروردگار مشکلات دنیا و آخرت ما و شما را حل بکنه. الله جل جلاله در روز قیامت ما و شما را در صف مجاهدین حشر بکنه. و الله جل جلاله

انهم رجسون مسلمن ایشان پلیدن و مأواهم جهنم و جای ایشان دوزخ است. جزا هم به مکان یک زیبون سزای آنچی که می کردند. رجس یک نجاست در مورد استعمال می شود که رجس که ظاهر رشان ولو که فاق بوده باشد ولی باطنش خبیث می باشد. هرچی نجس است و معنی از اینکه ظاهر و باطنش در اوجا نجاست وجود دارد. زیرا در حدیث میاد که پیامبر خدا علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود که یک سه کلخ برام بده که بیرون میرم. این صحابی دو کلخ را آورد و یکی هم سرگین خشک را آورد. پیامبر خدا دو کلخش قبول کرد و این سرگینش انداخت و گفت که اینه رجسون او رکسون. ای ولو که در نظر تو پاک بوده باشد یعنی خشک بوده باشد ولی در حقیقت خبث باطنی دارد. انهم رجسون اینها پلید هستند و مأواهم جهنم و جای ایشان دوزخ است. جزاء به ماکان یکسبون سزای آنچی که میکردند. این پلیدی که به وجود از اونها سرایت کرده به اساس آن اعمال است که خود انتخاب کرده بودند. یحلفون لکم لترضوا عنهم قسم میخورند برای شما تا رضامند شوید از ایشان. و این ترضوا عنهم اگر شما رضامند شوید از ایشان راضی شوید از ایشان. و این الله لا یرضا بشک خداوند متعال راضی نمی شود عن القوم الفاسقین از گروه فاسقان و بدکاران. اگر بالفرض در ظاهر شما از اونها راضی شوید الله از اونها راضی نمی شود. الاعراب اشد کفرا و نفاقا بادیه‌نشینان اشد و کفرن سخترن در کفر و نفاقن و در نفاق و اجدر و سزاواترن الله یعلم و حدود ما انزل الله علی رسوله با آن که ندانن احکام شریعت را که نازل کرده شده است نازل کرده است خداوند علی رسوله بر فرستادهش. و الله علیم حکیم بشک خداوند متعال دانا و با حکمت است. اعراب از کلمه است که معنای جمعی دارد و از نظر لغت مفرد برش نیست. در صورتی که ما مفرد از او استفاده بکنیم یا این نسبتی را باید در آخرشان بیاریم. بنابراین عرب های بادیه نشین کسایی که در قلعه های کوه و در اطراف بادیه زندگی میکنند با اساس نفهمیشان از مسائل علمی در کفر هم سخت‌تر هستند در بدکاری و نفاق هم سخت‌تر هستند. بنان یک پیامی بود که برای مسلمان الله جل جلاله داد که با این مردم به شکل باید شما بحث داشته باشین به شکل تعامل داشته باشین که این خاصیت طبیعی از اینها را در نظر بگیرین. به همین رقم که در کفر و نفاق همتا سخت‌تر است. و من الاعراب از اعراب من کسی است که یتخذو که می شمارد ما ينفق مغرمن آنچه که خرچ میکنن تاوان و یتربتو بکم الدوائره و انتظار میکشن به شما الدوائر آفتهای مختلف را الدوائر حوادث زمان را. از امی اعرابه که در کفر و نفاق سختر استن کسایی هستن که آنچه که خرچ میکنن او را تاوان میشمارد زیرا باورهایشان به خداوند متعال نیست. و نه تنهایی که چون به اساس فشار تسلیم شریعت خدا شدن و یتربتو بکم الدوائر انتظار میکشن به شما آفتهای مختلف را علیهم دائرت السوء برشان باد مصائب بد برشان باد مصائب بد. دعای شر را الله بر علیهم دائرت السوء برشان باد مصائب بد والله سمیع علیم بشک خداوند متعال نیک شنوا و داناست. ولی همیشه قرآن کریم یک گروه را که ذکر میکنه به یه عنوان نیست که جنس مراد بوده باشد. از اعراب ها کسایی هستند که در کفر و نفاق سخت‌تر هستند و به اساس همو مسائل دنیوی که دارند سخت با او محکم استاده می باشند. دشمنی و دوستیشان به اساس دنیا هستند ولی در پهلویش گروه دیگری هم وجود دارد و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و سمی بادیانشینان، کسی هست که ایمان می آرد به خدا والیوم الاخر و به روز آخرت و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و می شمارد چیزی را که خرچ می کنند قربات عند الله، سبب قربت نزد خدا و صلوات رسول و وسیله دعای نیک به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. این وسیله دعای نیک هر گه چیزی در راه خدا انفاق میکند به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میارد، بعد امیدواری عزیز که تو در حقشان دعا بکنی، به خاطر گرفتن دعا این کار میکند. الا انها قربت لهم، آگاه باش همین خرچ کردنشان به خاطر گرفتن دعا از پیغمبر و تقرب به سوی خداوند متعال قربت لهم، قربت است ایشان را. ای که در راه خدا خرچ میکنه به خاطر که دعای پیغمبر را بگیرد در حقیقت قربتی است. سیدخلهم الله فی رحمته، به زودی داخل خواهد کرد الله ایشان را در رحمت خود. ان الله غفور رحیم، بیشک خداوند آمرزنده و مهربان است. آمرزنده مهربان است. علما می فرمه که قبیله مقرن است که همیشه کوشش به این میکردن که پیش پیامبر خدا علیه السلام آنچه که در توان داشتن او را بیارن، آنچه که در توان داشتن. یکی از مسائلی که دعا را از کسی میخواییم بگیریم، زمینه دعا خواستن را برش مساعد بکنیم، به این عنوان که هر کس به هر کس مفت دعا نمی کند. اگر میخواستین که از والدینتان دعای نیک بگیریم، پس دو وجه داریم. اگر میخواستیم از دوستای خدا دعا بگیریم، باز هم وجوهی باید برش پیدا بکنیم. چی کاری بکنیم که در حق ما مردم و دوستای خدا و والدین اینا بر ما دعای نیک بکنن؟ در حقیقت خود برش معرفی بکنیم و تعریف ما برای والدین ما، نزدیک شدن ما امانه به ادب است. هرگاه شما به ادب با والدینتان بشینین و بخیزین، در حقیقت در حق شما دعا میکنند. بنان این رقم دعا میخرین. هرگاه بیرون رفتین و پس آمدین، چیز را برش بیارین، یک شیری را، یک عسل را، هر چیزی که شما دوست داشته باشین، ای را به یک دونه سیبی را، یک دونه کیله ای را، ای را به بسیار ادب به حضور پدرتان و مادرتان بتین، خود به خود در حق شما دعا میکند. این شکلش برای دوستای خدا شما میتونید از دو طریق استفاده بکنید. هم ادب در حضورشان، این وسیله دعا نیک میشه، دلش دعا بات میکنه که چی انسان با ادبی هست، و همین رقم میتونید به بسیار چیزی کوچکی او را راضی بکن دعایش را بگیریم. و این راه های حلی است که ما ضرورت به دعا داریم و بهترین کاری است که از این طریق خود را معرفی بکنیم. و پیامبر خدا علیه السلام یک حدیثی را میگه که حضرت عمر رضی الله عنه، ابن عمر رضی الله عنه تیر میشد در راه، پیش رویش کسی آمد، بعد فورا از اسب برش پایین شد و امیلونگی خود سر از او گذاشت. بعد از پیش گفت کجا میری؟ گفت من از همی اسبش در اختیارش داد. غلامش برش گفت که چرا این رقم کردی؟ گفت در مجلس پدرم این را دیده بودم، ما با دوست پدرم به خاطر از این خوبی کردم که در حق پدرم دعا بکنه و بگه خداوند متعال عمر را ببخشه، چقدر خوب فرزندی داره. از این خاطر این قدر بود که ما چونین کار خوبی امرایش باید میکردم. از این خاطر کوشش بکنیم که با معرفی خود برای اشخاص هم در حق خود دعا بخواییم، هم در حق والدینتان دعا بخواییم. و یکی از مسئولیت های مهم ما شماست که ضرورت به چونین چیزی داریم. ان الله غفور و رحیم، الله بخشاینده مهربان است، به این عنوان که وقتی که اونها چیزی را به تو میارد و تو در حقشان دعا میکنی، الله به واسطه دعای تو اونها را به خود نزدیک میکند. از این بعد قرآن کریم برای ما شما بیان میکند حالات مسلمانان را که تقسیم میشود به گروه های مختلف. اولش و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون وسبقت كنندگان بخير، بخير چی؟ در ایمان. الاولون از پیشینیان، من المهاجرین از مهاجر، والانصار والانصار والذين اتبعوهم بإحسان

اینا خوششان نمیه، یک عذاب خوبه این شکل است. یک عذاب به این شکل است، یکان بار در قطار مسلمان هم یکان ضربه در فرق شد، از مشرک هم میخوره، زخمی میشه و بدبخت میشه و در مسیر را که روان میشه تشنگی و گرسنگی این هم سرش میاد، با وصفی که خدا از بیششان راضی نیست ولی این مشکلات به سرشان میاد. دومیشان ثم یردون الی عذاب عظیم، بازگرداندشان به سوی عذاب بسیار سخت بسیار بزرگ. ای یک گروهی بود که قرآن کریم بر ما معرفی کرد که چنین حالتی هم وجود دارد. بعد با آنانی که اقرار به توبه خود کردند، حضرت ابولبابه انصاری رضی الله عنه 5-6-7 الی 9 نفر بودند. اینا پیش پیامبر خدا علیه السلام وقتی که مخالفت کردند که پیامبر خدا میاد، خود را رفتند در ستونهای مسجد بسته کردند و گفتن که پروردگار ما بد کردیم، توبه را از خداوند متعال خواست. پیامبر خدا علیه السلام توبه از اینها را پذیرفت. قرآن کریم توبه از اینها را هم برای ما شما معرفی میکند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، و بعض دیگر اقرار کردن بذنوبهم، به گناهان خود. ببینید که نرفتن نفاق است، نرفتن در جبهه جهاد نفاق است، با وصفی که مسلمان بودن، مؤمن بودن، یعنی در او گروهی که برایشان عذاب دردناک است نیست، بلکه به نفاق خود اعتراف کردن. یک مشکل بزرگ امی است که ما داریم. با یک تعداد برادران میگیم که عزیزم اگر نمیتونی جهاد بکنی مشکلی نیست، بسیار زیاد از ضعیف الایمان های مسلم ها واره که نمی کنه دیگه. ای خود یک موضوع است که ایمان ما ضعیف است، ایمان ما ضعیف است، نمیتونیم در راه الله جل جلاله جهاد بکنیم. تأویل نکو که باز نفاق است، تأویل نکو که بسیار بد است. در اینجا ببینید گروه اول تأویل میکردن، هم نمی رفتن در جهاد و هم باز خوش بودن به نرفتنشان. در گروه دومی که الله اینجا بیان میکنه و آخرون اعترفوا بذنوبهم، بعضی دیگر اقرار کردن به گناه خود، گفتن که پروردگار کار بسیار بدی کرده، خدا بسته کردن. ایمان است خلطوا عملا صالحا، آمیختن عمل نیک خود را، و آخر سیئا، و دیگر عمل بد را. اول عمل خوب چیست؟ ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، شرکت در تمام جهادهای قبلی. در این جهاد چی شدن؟ عقب مانن. نرفتنشان چی بود؟ بد بود. نرفتنشان نفاق بود. با نرفتن خود چی کردن؟ اقرار کردن، گفت بد کردیم، کار خراب کردیم. دیروز جهاد کردن علیه روسا، امروز چی کردن؟ ششتن سپورت. اینه مردم عمل خوب را با عمل بدی که امروز است ایرا آمیختند. اگر اعتراف بکنند، امیدوار هستم که الله اینا را ببخشد. اگر اعتراف نکنند نفاق است، نفاق. اعتراف که نکنند نفاق است. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب است که الله به رحمت بازگردد بر ایشان. ان الله غفور رحیم، بیشک خداوند متعال بخشنده مهربان است. الله مرزنده است، میبخشد هر قدر کاری که بکنی. این دین به ما تو ضرورت نداره، ما تو به این دین ضرورت داریم. ما تو را این دین عزت می دهد، ما تو را این دین اصالت می دهد و هدفمند ما می سازد. بنابراین هر قدر اگر دور شد، پس بازگشت به دین خداوند متعال و اعتراف به گناه خود یه موضوع را حل می کند. از این خاطر ما دو نقطه عرض می کنم و این چون مسئله ایمانی هست، اگر عادی نیست. وقتی که نمی تونیم به الله از الله مغفرت می خواهیم، میگم پروردگار ایمان ما را قوی بگردان. پروردگار با ای که قرار کرده ششتیم و بی تفاوت استیم، الله با گناه خود اعتراف کردیم. این تو به خدا خود میگیم، بس مشکل باز یک چیز حل میشد. اگر خدا نخواست، خدا نخواست، نه در صف جهاد برم، نه در دلم بگردد و نه دنها کسایی که میکنه اونها را هم باز ملامت بکنیم، نامه را سرش بگذاریم. دیگه شما بگینی که نفاق چی است؟ خواهی نمی نفاق است، این میره نفاق میگوید. این شخصیت های بسیار بزرگوار وقتی که پیامبر خدا علیه السلام اینها را خلاص کرد از ستونها، بعد آرام نشستند دیگه، چون ولوله دینیشان بسیار قوی بود. مالای خدا آوردن پیش پیامبر خدا علیه السلام که یا رسول امین، مال غلطی بود که ما را گذاشتن از ازم راهی تو، بنابراین این مال را در راه خداوند متعال ما میدهیم. مال خود را آوردن، پیامبر خدا علیه السلام در گرفتن مالشان چندان آماده نبود. الله ای آیت رو نازل میگه خود من اموالهم صدقتن تطهیرهم، بگیر از اموال ایشان صدقتن زکات را، زکات را از پیش بگی، خود من اموالهم صدقه، از مالشان یک حصه را بگی، تطهیرهم تا پاک سازد ایشان را و تزکیهم و پا و با برکت کنی ایشان را. دیگه زکات به معنی نما است و تزکیهم با برکتشان بکنی بها به گرفتن آن صدقه، و صلی علیهم دعای خیر کن در حقشان، دعای خیر کن در حقشان. ببینید باز هم در رای خداوند متعال انفاق میکنه که پروردگار او گذشته را بر ما ببخش، او گذشته را بر ما ببخش. اصحاب پیغمبر خود را سزا میدادن، یک کاری که غلط میشد فورا به اصلاح گوشتوی را بر خود میداد. در اینجا ببینید که ای در حقیقت خود را سزا میداد، نه رفتم این مالم جزایم بوده باشه، این به اصلاح تاوان و جریمه ای است که یا رسول الله این مال بیه که ما را گذاشتن. هر صحابی که از پیش یک کار میشد فورا او را در حق در کوشش میکنن که پس بدیلش را ارائه بکند، بدیلش را ارائه بکند. این صلاتک سکن لهم، بیشک دعای تو، صلات در جا به معنی دعا است، این صلاتک سکن لهم، بیشک دعای تو تسکین است برای اوشان، آرامی است برای اوشان. وقتی که تو برش دعا بکنی خوش میشوند. بنابراین این هم یکی از آداب صدقه عزیزا امیست که ارگاه برای شما کسی تحفه را میدهد، کسی برای شما صدقه را میدهد، کسی به شما لقمنان میدهد، در حقش حتما دعا بکنن، به یه عنوان که او تشویق برای از او و تسکینش میشود. ارگاه چیزی بر شما داد در حقش دعا بکن، پروردگار در مالت، در عملت، در عقیده، در ایمانت افزونی بیارد. چقدر با دعا است او هم خوش میشد و تسانات و تعاون و دوستیتان بیشتر میشود. این صلاتک سکن لهم، بشک دعای تو وسیله تسکین است برای ایشان. والله سمیعون، و الله به هر چیز شنوا علیم و دانا است، هر چیز رو الله مشنود و میداند. با واسطه که تو در حقت خود دعا برش میکنی، ولی به خاطر اینکه اینها آرامشان در حقش جهری دعا باید بکنی. علم یعلمو، آیا ندانستن ان الله هو یقبل توبت عن عباده، بشک الله او قبول میکنه توبه را عن عبادی از بندگان خود، و یأخذ الصدقات و قبول میکنه صدقات را، و ان الله هو التواب الرحیم، و بشک الله او قبول کننده توبه، الرحیم و مهربان. التواب قبول کننده توبه کیست؟ صرف الله است. الرحیم بسیار مهربان است. پیامبر خدا علیه السلام هم می فرماید که ان الصدقه لتقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير، او كما قال علیه السلام ار صدقه ای که شما در راه خدا می دین پیش از اینکه در دست فقیر بفته اول در دست الله مفته و الله او را قبول میکند. ببینید که یعنی انفاق در رای خداوند متعال نسبت به همه اعمال بیشترتر قبول می شود، بیشترتر قبول می شود. نماز ما، تلاوت ما یک مسیری دارد، ولی انفاق فی سبیل الله را خدا بسیار زود قبول می کند. پیش از اینکه در دست فقیر برسد الله او را قبول می کند. از این خانه که می گفتی این قیش در رای خدا، پیش از اینکه تو را بیرون بکشی وقت صحف اعمال الله نوشته می کند. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولی بعد از اینکه مسلمانان را به تعریف میکند که مال خود را در راه خداوند متعال به خاطر گرفتن دعا از پیغمبر و مغفرت خطای گذشته دادن، باز هم تأکید میکنه که وقل بگو ای پیغمبر اعملوا، عمل بکنید، فسيرى الله عملكم، پس خواهد دید الله اعمال شما را. هر چی که میکنی بکو، این مسئله جهاد یک روزه نیست. دیروز خود چی کردی؟ از خدا مغفرت خواستی، باز سرت میره، آلی باز معلوم میشه که چی میکنی. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، بکنید هر آنچه که بخواهید، زود است که ببیند الله اعمال شما را و رسوله و پیغمبرش و المؤمنون و مسلمانان. الله و پیغمبر و مؤمنین چی میکنند؟ اعمال شما را میبیند. معنای کس ایسته که خداوند لاعزال اعمال ما شما را میبیند و او پاداش میدهد. پاداش را کی میدهد؟ الله میدهد. وقتی که خداوند متعال میدهد، چه وقت میدهد؟ که مطابق به طریقه پیغمبر بوده باشد، تصدیق رسالت باید وجود داشته باشد، و سومی که انفاق باید اولویت های دینی در نظر گرفته شد به مؤمنین بوده باشد. انفاق نه که به کافر انفاق بکنی. مسلمان هم اعمالت را میبیند و نتیجه خوبی را مسلمان ها حتما اختیار میکند. هر کسی که کار خوبی بکند، بخوای نخوای مسلمان ها ترش خبر میشود و مسلمان ها در حقش دعای نیک و تأیید نیک و شهادت نیک خواهند داد. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده و ستردون و گردانیده خواهید شد و ستردون و گردانیده خواهید شد الى عالم الغیب و شهاده به سوی ذاتی که عالم به پنهان و آشکاراست. فَيُنَبِّئُكُمْ پس خبر دهد شما را بما کنتم تعملون با آنچه که میکردید. هر آنچه که میکردید الله جل جلاله بر شما چی میکنه؟ خبر براتان میدهد. و آخرون مرجون لامر الله. گروه دیگری ایقو یک سی طبقه شد. یک گروه منافقی از پیش پیامبر خدا علیه السلام آمدند و گفتند که یا رسول الله، ما غلطی کردیم، دیگه انشالله غلطی نمیکنیم. یک گروه بود رفت پشت کارش و پیامبر خدا هم برگفت که برین. گروه دوم آمدند، خدا به ستونهای مسجد بسته کردن، الله به دعای از اونها هم قبول کرد. یک گروه دیگری بود سه نفر، حضرت مراره ابن ربیع، کعب ابن مالک و هلال ابن امیه. این سه نفر آمدن گفتن که در زبان خود ما بسیار تیز هستیم، بنان که پیامبر خدا آمد اتو گبا برش بذاریم که خود با خود موضوع یک طرفه شود. به امیر مسئله به اصلاح توأم با نفاق آمده بودن بار اول. وقتی که در مجلس پیامبر خدا علیه السلام حضور به هم رسانن، یک اتخاذ گفتن که خب اتخاذ نمیشد، الله خوب سینه ما شما عالم است، بنان به پیغمبر دروغ گفتی، به خدا چطور بکنیم؟ رفتم پیش پیغمبر خدا علیه السلام گفتن که یا رسول الله، قسم به خدا هر کسی دیگری که به عوض تو می بود با او زبان فصیحی که ما داریم می دانستیم خدا از پیش خلاص بکنیم، ولی تو خوب پیغمبر خدا هستی، با تو خود نمی تانیم دروغ بگیم. بنان هیچ مشکلیم نداشتم. باز داستان خدا بحث حرف میکنه که در امسال من نسبت به سالهای دیگر توانمند بودم، امسال پول دارایی من خوب بود و مرکب به عوض یک دونه دو دونه داشتم و بسیار چابک هم بودم، میخواستم که با تو بروم. باز گفتم که تی ایچی ما خود تیز است مرکب من، بنام تا که صحابه پیامبر دفنانه جا میرسم من پشت سرش زود میرسم. به می رقم لحظه به لحظه تأخیر شد، بالاخره یک روز دو روزی که گذاشت بیخیل لحظ شدم و قرار کردم ماندم، دیگه نتانستم برام در حالی که هیچ مشکلی نداشتم، اصلا خداوند متعال نصیب من کرده بود. بنان الله جل جلو توبه از این سه نفر را، چون در ابتدا یک رقم خواست کرده بودن پسان خود اصلاح کردن، این خداوند متعال تأخیر میکنه توبه از اینها را. و گروه دیگری که موقوف داشته شدند لامر الله به فرمان خدا، اما یعذبهم یا اینی که یا این است که عذاب کند ایشان را خداوند متعال، و اما یتوب علیهم یا به رحمت متوجه شود الله به سوی ایشان، والله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. گروه سوم را خدا چی میکنه؟ ایرا موقوف می داشته باشد، نگاهشان می کند در یک حالتی که نه توبهشان قبول می شود و نه هم در گروه منافقین می رود. این سه نفر را پروردگار سخت امتحان کرد، به این من که وقتی که الله گفت مرجعون لامر الله، موقوف داشته به حکم خدا تا که الله آیه خود را نازل بکند. این الله چی رقم یک روز دو روزی که گذاشت پیامبر خدا علیه السلام به مسلمان ها گفت که با این سه نفر دیگه سخن نگوید. مسلمان ها با اینا سخن نمی گفتند. حضرت کعب ابن مالک میگه وقتی که ما داخل مسجد می شدیم کلگی خود را یک رخم از پیش ما جمع می کردن. پیغمبر خدا علیه السلام گفت یکان بار به با من سعی میکرد ارگاه که من برش متوجه میشد خود به خود پیامبر خدا چشم خود را دور میگرد. روز گذشت به با باغ بچه کاکایم که سخت دوستش داشتم اونجا رفتم. وقتی گفت که رفتم سلام مرا جواب نداد، گفتم گفت نزد، گفت بیچار قرم گرفت. از او بعد که خلاص میشه چند روز دیگه که مگذره پیامبر خدا حکم داد که زنایشان از پیشان جدا شود. این یک فشار دیگری بود. چند روز گذشت در بازار می رفتم که کسی آمد بر من گفت که کعب ابن مالکی است. گفت من گفتم من هستم. گفت یک خط برم داد. پادشاه کفار برش نوشته کرده و خطه که ببین کسی که تو را دوست داری شخصیت تو را در نظر نگرفته. من تو را مشناسم که تو چه آدم خوبه با عزت و انسان کارآمده، انسانیستی که باید کتی تو دوستی شود. بنان به طرف من بیا بگذاری محمد که تو را چونین ضربه و چونین به حساب بندی خانه غیر مستقیم برات دادم. که من گفتم خدای ای هم امتحان است که دیگه با سر ما کردی. خط از او را چیر میکنم و گریان به طرف خانهش میآید. 50 روز این هم تا موقوف داشته شده بودند. توبهشان به الله موقوف کرده بود تا ای که زمین با ای وصف سرشان تنگ می شود. کسیش گریان میکرد شب و روز از خانه بیرون نمی برامد. و دیگه چیز سفید بود، هم تمام روز به نماز خواندن روزه گرفتن و خدا عادت داده بود و استغفار می خواست. حضرت کعب بن مالک بیرون هم می رفت ولی سخت جگرخون بود. با این حالتشان الله جل جلاله در 50 روز دعای از اینها را قبول میکند و چگونگی حکم از اونها را پسندتر قرآن کریم برای ما شما بیان میکند. و اما یتوب علیهم، یا بر رحمت متوجه شود الله بر ایشان. و الله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. پس گذاشت در حالت توقف. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، و آنانی که ساختن مسجد ضرار را، مسجد را برای ضرر، و کفرن و کفر و تفریقن بین المؤمنین، و برای تفریق انداختن میان مؤمنان، و ارسال لمن حارب الله و رسوله من قبل، و برای انتظار مر آن شخصی را که جنگ گنده با خدا و فرستاده او پیش از این است. مسئله مسجد ضرار، 12 نفر از منافقین به مشوره ابو عامر راهبه که قبلا نصرانی شده بود با آمدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم موقعیت خود را از دست داد. به این عنوان که ای امید داشت که کلان آدم ای شود در مدینه منوره. با آمدن پیغمبر خدا اسلام نیاورد. بعد از اسلام نیاوردنش علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قیام میکند تا به جایی که به مکه مکرمه فرار کرد و در اوجا مشرکین را بر ضد مسلمین دعوت به جنگ کردند و خود هم در جنگ حضور رسانید. از او بعد با یک وقت شد که در فکر از این افتید که باید برود به طرف روم و از امپراتوری روم علیه پیغمبر خدا علیه السلام لشکر بگیرد. در روم رفت، مدتی را در روم گذشتان. بعد از او با امپراتوری روم با او سخن گفت و او هم برش وعده داد که بله حتما تو را کمک میکنم علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. به خاطر این موضوع خط رایی کرد به منافقین و گفته بودند که ارگاه شما در جای دیگری بشینین و با هم گفتگو داشته باشین مورد اتهام مسلمین واقع می شوید. پس خوب کاریست که بیخی محفوظ شوید. شما یک مسجد را در پهلوی مسجد قبا در سرزمینتان در قریه‌تان بسازین. در اون مسجد به نام عبادت و به نام نماز خواندن جمع می شین و خطایی که ما از ما به طرف شما می آید و سخنایی که مشوره هایی که بر ضد پیغمبر خدا علیه السلام و اسلام داشته باشیم در روز با هم به یک تصمیم می رسیم. تا ای که ما بتانیم قشون روم را هم علیه پیغمبر خدا علیه صلات و سلام آماده بسازم. این منافقا گفتن بسیار کار خوبی است. بس پیغمبر خدا علیه صلات و سلام آمدن اجازه خواستن که یا رسول الله ما یک تعداد ریسپیدا داریم، یک تعداد هم در وقت بارش به طرف مسجد قبا رفتن نمیتون، اگر اجازه بده که یک مسجد بر خود جور بکنیم تا به دل آرام در اموج عبادت بکنیم. پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت خوب است کارا بکنیم. پس سر مسجد قبا شدن کارا شروع کردن که زود ایره خلاص کرد. باز آمدن که یا رسول الله مسجد ما خود جور شده، اگر خودت بیای در روز نماز بخونی افتتاحش تو بکنی. پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که خوب است ولی من فعلا ناظم جبهه هستم، از او که بازگشت کردم انشاءالله خامخا باز می آیم. اینا چندین توطیه داشتن. یک توطیهش فهمی بود که به طول المدت، توطیه دیگهش هم این هم خود بود که اگر در مسجد به یک یورش عمگانی سرش بیارد، ولی این بعید به نظر می رسد. در حقیقت اینا یک مرکز اتفاقی و محل قمانده ای بود که در آینده بلدشان می خورد. پیامبر خدا علیه السلام وقتی که از جبهه باز میگردد، قرآن کریم آیاتها را به پیامبر خدا نازل میکند که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، و آنانی که ساختن مسجدی برای ضرر، ضرارا برای ضرر رسانیدن به دین، به خدا، به پیغمبر، به مسلمین، و کفرا و برای انکار دین، و تفریقا بین المؤمنین و برای تفرقه انداختن میان مؤمنان، و ارسالا لمن حارب الله و رسوله من قبل، و برای انتظار مر آن شخصی را که جنگنده با خدا و فرستاده او پیش از این است، و لا یحلفن، و هر این ایشان قسم خورند، ان ارادنا الا الحسن، که اراده نکردیم در بنای مسجد الا الحسن، مگر کار نیکو را، والله یشهد، و خداوند گواهی میدهد، انهم لکاذبون، که مسلما ایشان مسلما دروغگویانند. پیامبر خدا علیه السلام بعد از این آیات حضرت مالک ابن دخشم، معن ابن عدی، عامر ابن سکن و وحشی قاتل حضرت حمزه را حکم میکند که برود به این مسجد را ویران بکند. اما بود بازنهای سوختاندن و بعد از دیوالایش برش تخریب کردن، و در حالت تخریب اینا قسم میخورند که جز نیکی ما شای دیگر آرزو نداشتیم. الله میگه که نه، اینها دروغگویان هستند. لا تقم فیه ابدا، استادن مشاو برای نماز در آن مسجد ابدا، هرگز. لمسجد اسس على التقوى، هر آن مسجدی که اساس نهاده شده، اساس آن نهاده شده است بر تقوا، من اول یوم، از روز اول، احق و سزاواتر است ان تقوم فیه، که استاده شوی در آن. تعدادی از علما در ایجا نوشته میکنن مساجدی که در پهلوی قبرها به خاطر تعظیم قبرها جور میشون، نماز در او خوانده نمیشود. دقیق شوید، مساجدی که در پهلوی قبر برای تعظیم قبر جور می شود، مسجد ضرار است و در او باید استاده نشود کسی. و چنین مساجد غلط است که جور می شود، بنان یک عدد مردم است نیره جور کرده می روند. این مساجد مساجد ضرار است، در این مساجد نماز خواندن غلط است و باید تخریب شود، زیرا قبرها به خاطر از جور نشده، قبرها برای نماز نیست. هیچ حالاتی را نباید بکنیم برخلاف دین، برخلاف دین و علیه یه مسجد جور بکنیم کار خوبی هستن. مسجد جور میکنی در قبرستان جورش نکو عزیزم، مسجد جور بکن در بین مسلمان ها، برو در قبرستان مسجد جور میکنی، ولی یه رواج نو جور کده را ایستن. بنان این هم مفسرین در زیر آیت میگیرن که مسجد ضرار یکی اون مساجدیست که در پهلوی قبر ساخته میشه به خاطر عبادت ها نه، یکی است که در پهلوی قبر، قبرستان مسجد جور میشد برای اهالی است، او دوم است. قبر جور میشد به خاطر تعظیم از این مقبره، به خاطر تعظیم قبر. این مسجد ضرار است و باید تخریب شود. نکته دوم، لا تقم فیه ابدا، هرگز استاده نشو برای نماز در آن مسجد. لمسجد اسس، هر آن مسجدی که اساس نهاده شده بر تقوا، بر تقوا، من اول یوم، از اول روز، احق و سزاواتر است ان تقوم فیه، که استاده شوی در آن.